Bismillahirrahmanirrahim. Bugün inşallah konumuz nasip olursa inşallah Teala gerçek müminle bir Allah korusun münafıklar kimlerdir? Bir insan kötü şey bilmesi gerekiyor ki ondan sakınması için. Kur'an-ı Kerim'de ayetleri geldiği zaman peygamberimize sahabeler önce buna kendine bakarlardı. Acaba bende de münafık rahmeti var mı diye bakarlardı. Şimdi mesela bazı hastalıklar olur. Kişi önce kendine şüphelenir acaba. Acaba işte kalp var mı, tansiyon var mı diye. Yani bunun gibi muhteremler. Demek ki münafıklı diye bir şey var. Kur'an-ı Kerim hakkında çok ayet-i kerime var. Bundan sakınma gerekiyor. Mevlamız buyuruyor. Estağfirullah, Bismillahirrahmanirrahim. El-münafikûne vel-münafikâtü. Münafık erkekler, münafık kadınlar. Mevla buyuruyor. Peki anlamı ne münafıkın? Bu mastar kökeni nifaktan gelir. Ayrılık, iki yüzlülük anlamına geliyor. Münafık da bunun ismi fail olmuş oluyor. Bunlar, münafıklar, Müslümanların kalabalık olduğu yerde olurlar. Eğer bir yerde Müslümanlar kalabalık yoğunsa, orada İslam kuvveti ise, orada münafık olur. Mesela Mekke Mükerreme döneminde, Mekke Mükerreme'de orada münafık yoktu. Neden? Çıkar yok çünkü. Neye Müslüman görünsün? Neye işkence çeksin? Mevlamız buyuruyor, münafık erkekler ve kadınlar. Ba'duhum min ba'din. Bunların bazısı bazısındandır. Yani bunlara birbirinin benzeridirler, aynısıdırlar. İster şu dönemde olsun, ister 1000 yıl önce olsun, ister eski ümmetlerde olsun, hiç fark etmiyor. Münafıklar her zaman vardır bunlar ve bunların birbirinin benzeridir, aynısıdır. Bunların tabii çok alametleri var, yani sıfatları var, Kur'an-ı Kerim'de var, Hadis-i Şerif'te var. Biz tabii yanlış inşallah bu ayettekine bakacağız inşallah. Kısaltmak için durumu. Peki bundan nasıl belli olur? Ne yapar münafıklar? Mevlamız buyuruyor. Ye'murûne bil münkeri. Bak ilk alameti bu geliyor. Sıfatları münkeri emrederler. Münker kötülüğü yani. Haram olan şeyleri, günah olan şeyleri, onlara bunları emrederler. Yani bunları tavsiye ederler, bunları söylerler, bunları yaygınlaştırmaya çalışırlar bunlar. İslam'ı bozma isterler bunlar. Bunların sıfatı bu, alameti bu, bunların yapısı bu. Yapısı bu. Mesela bir genç namaz mı kılıyor? Ne der münafık olan kişi, erkek veya kadın? Yavrum sen daha çok gençsin be, yerde kılarsın der. Bir genç kız kapanıyor mu? Ne der ona münafıklar? Kızım daha gençsin be, hele şimdi biraz genç sol bakalım, biraz dünyanın zevkine al bakayım. İleride kapanırsın derler. Halbuki muhteremler, Müslümanlık yaşlar mahsus değil be. Yani artık yaşlanmış, her de emekli olmuş, hiçbir şey yaramıyor da. Hadi sen cami bakalım. O değil ki muhteremler. Resulullah bir Aleyhisselam Hazretleri. Bir genç, erkek veya hanım, bir genç. Allah Teala'ya kulluk ettiği zaman, gerek namaz, gerek itaatlerde. Bir genç, kız veya erkek, Allah'a kulluk ettiği zaman Yüce Mevla onu meleklere gösteriyor gökte. Allah gökte değil, melekler gökte yani. Yüce Mevlam onu meleklerine gösteriyor bak, meleklerine. Bütün gök meleklere bakıyorlar. Mevlam buyuruyor ki, meleklerim bakın şu kuluma, bakın şu kuluma. Güçlü nefsi emmaresi var. Onları aşmış, el bağlayıp kusuruma dikiliyor. Allah da onunla meleklere iftihar ediyor, iftihar ediyor, iftihar ediyor muhteremler. Allah iftihar ediyor bunlara bu şekilde. Yani asıl ibadet nedir? Nefs-i emmarenin güçlü olduğu dönemde, o dönemde. Mesela bir ordu, bir ordu komutanı, başkomutanı küçük bir devletle, küçük bir kuvvete çarpışıp kazansa savaşı hiçbir şey olmaz. Ama bir ordu komutanı büyük bir devletle, yani kendisinden daha güçlü bir güçle, orduyla savaşır, savaşı kazanırsa, hatta tarihe bile geçiyor, uzun unutulmuyor muhteremler. İhtiyarlanmış artık. Maça da gidemez. Televizyonu seyredin artık, gözleri görmez, kulağı işitmez, efendim ah buyurun idrarını tutamaz, hiçbir şey yaramaz. Evde de efendim artık oğlu kızı geline artık ona bıkmışlardır. Hadi baba be, sen git bakayım camiye, git bakayım camiye. Bu değil Müslümanlık muhteremler. Bu değil Müslümanlık. Uhud Harbi'ne giderken İslam ordusu, Uhud'a giderken henüz daha bülüğe ermeyen çocuklar vardı. Daha sahabe değiller. Çünkü bir insanın sahabe olması için bülüğ çağına ermesi öyle iman etmesi gerekiyor peygamberimize. Böyle çocuklar vardı. Hazreti Abdullah İbni Ömer gibi annemde. Hazreti Enes de bunlara dair muhterem verici. Bunlar dair verici. Bir çocuklar, bunlar baktılar ki İslam ordusu cihada gidiyor Uhud'a. Resulullah gidiyor. Duramadı genç çocuklar. Çocuk duramadılar böylece. Bunlar da oraya katıldılar. Uhud'a gelmeden peygamber mola verdi Aleyhisselam Hazretleri. Orduyu peygamberimize bir gözden geçirdi. Yani teftiş etti orduyu. Şimdi çocuklar, bakın muhteremler, çocuklar peygamber olarak küçük görüp de geri çevirmesin diye ayak parmağı ucuna bastılar. Uzun görürsün boylar diye böyle. Ayak parmağı ucuna bastılar, baştan bile kaldırıyorlar, peygamber büyük görsün derken. Peygamber çevirdi ama. Ya Abdullah İbni Ömer, ente irci. Ya Enes bin Malik, ente irci. Ya Ebu Seyyid Hudri, ente irci. Peygamber tek tek böyle şey yapıyor. Sıra birine geldi, ismi Rafi. Peygamber, ya Rafi, ente irci derken, ya Resulallah, benim yaşım onlar gibi ama benim cüsim iri ya Resulallah, ben kuvvetliyim ya Resulallah, ben de taş atması biliyorum. Ne olur, ağlıyor, yaş geliyor gözünden, ne olur ya Resulallah, bana izin ver, ben de geleyim size cihada beraber. Ağlıyor, yalvarıyor, peygamber baktı, gerçekten iri yapılı. Öbürünün daha iri yapılı. Yaşana iri yapılı. Peki, izin ver duana. Verdan oradan başka biri çıktı işte böyle. Hazreti Vasip diye biri çıktı çocuk. Ya Resulallah, beni geri çevirdin ama Rafi'yi götürüyorsun. Peygamber baktı ona, bak sen ufak cüselisin ama, o yürü cüselir senden. Ya Resulallah, ben ona güreşi yeniyim ama. İzin ver bana güreşeyim ya Resulallah, ben ona yeniyim güreşte ama. Ben ona kuvvetliyim. Peygamberimiz hoşuna gitti. Peki, güreşin bakalım burada. Ordu kenar şekli bu şekilde. Resulü böyle seyrediyor. Peki önünde iki çocuk tutar güreşe. Yani sırf cihada gidebilmek için. Alt alt üstü böyle kara kuşa güreşi güreş derken Vasit öbürünü yendi. İri yendi bu. Sırtını tam yere getirdi. Kalktı. Ya Resulallah geleymiş, hak ettim işte de. Gel bakalım dedi muhteremler. Ve o da Uhud'a gitti. Gerçekten çok uğraştı böyle. Taş atarak ama. Kılıç kullanamıyorlar, kılıcı kaldıramıyorlar. Kılıç zaten boyları kadar. Kılıcı kaldıramıyorlar, taş atıyorlar böyle. Onu da iyi beceriyormuşlar. İşte muhteremler, müminler, bakın Allah yolunda her şey yapma istiyor böyle. Can da verme istiyor. Ne yap münafıklar? Münafıklar da münkeri emrediyorlar, münkeri. Yavrum sen küçüksün be, sen daha namaz kılmaya bakın dur bakalım da. Bilerek kılarsan bakalım. Hele bir askerliğini yap, hele bir kızsa mesela, hele bir evlen falan bakalım, hele bir çocuğun olsun bakalım derler. Yani alim marufi ve bunlar marufu da ne ederler? Ve yenhevne anil marufi münafıklar. Nedir maruf? Allah'ın emirleri. Namaz kılacak, hocam mısın sen? Denemler. Çok kötü öyle bir şey oluyor böylece. Namaz kılacak, hatta bazı yerlerde cumadan cumaya gidenlere bile hoca diyorlar bak. Münafık bunlar Allah korusun bu şekilde. Olur mu bu şekilde böylece? Hocalara mı farz namaz bu şekilde? Her Müslüman farz namaz bu şekilde böylece. Demek ki münafıkın ilk alameti bu böylece. Yasakları savunurlar. Yani haramları savunurlar. İnsanı harama teşvik ederler. Açılsın, saçılsın, efendim, düğün yapacak. Ya bu dul kadın mı bu haşa? Olur mu böylece işte sessizası düğün? Ne olacak? Haram işlenecek efendim. Sazlı, cazı, içki, şişe, şunlar bunlar olacak. Hep münafıklar böyle haramları savunurlar. Allah emrine gelince ondan da nehyetmeye, engellemeye çalışırlar. Ve yakbidûne eydiyehüm. Ellerinde Allah yolunda çok sıkarlar. İslam için, Allah için katiyen bir şey veremezler. Katiyen koparıp veremezler. Ne zaman verirler? Eğer bir riyakarlık gerekiyorsa, bir kalabalık toplum, toplum falan olsa, insanlara gösteriş için, Mevla buyuruyor, yura'unen nase. Nisa sonra bu geliyor bu, Mevla buyuruyor. Yura'unen nase. İnsanlara gösteriş için, insanları görüyorlarsa, o zaman bir şey yapar. İnsanlar görsün diye bir şey yapar. Hatta camide yardım eder. Kur'an kursuna yardım eder. Bak filan kişi maşallah be bak. Över biz onu bu şekilde. Bak şu kadar milyar verdi camiye. Şu kadar şunu verdi. Ama onu gösteriş için veriyor. Onunla bir yararı vardır. Onunla bir çıkarı vardır. Onun için vermiştir bu dönemde. Onun için vermiştir. Yoksa Allah yolunda avuçları sımsıkı bak ve yak bir duğunu eğdiyem ya. Avuçları sımsıkı damla vermezler İslam'a. Samimi vermezler. Nesullâhe ve bunu Allah unuttular. Bunu Allah unuttular bunlar. Allah'ı hiç hatırlamazlar bunlar. Allah'ı zikretmezler. Allah'ı hatırlamazlar hiç. Yani namaza da gelebilirler. Namaza kılarlar ama hiç akıllarına Allah gelmez. Yani namaza böyle tabi Mevlam buyuruyor yine baş ayet-i kerimede Bismillah ve izâ kâmu ile salâti kâmu küsâlâ. Namaza geldikleri zaman da tekâsül böyle erine gerine tembel tembel artık böyle zoraki yani böyle zoraki camiye gelme. Hatta biliyorsunuz Ramazan'da bu daha çok açıkça belli oluyor muhteremler. Ne yapıyorlar? Hangi hoca teravih namazını daha hızlı kıldırıyorsa onu tercih ediyorlar. Filan daha çabuk kıldırıyor. Uzaksa oraya gidiyorlar bak. Yani yakınındaki bir cami hocası tekva ise böyle sünnet riayet ediyorsa namaz boşa geçmesin. Allah kabul olsun diye buna bir şey sahip ediyorsa yandaki hoca, camideki hoca oraya gitmezler. O biraz yavaş kıldırıyor bakınız. Neden? Camide sıkılıyor muhterim, sıkılıyor. Bir gün bir gençle karşılaştım. 20 sene önce köyden gelmiş. Sordum hangi gün fen köydenim? Ramazan'da. Nasıl dedim cami doluyor mu cemaata falan? Ben de bizim camiye gitmiyorum teraviye. Ne diyorsun? Yakın bir köy varmış. 25 dakika bir şey mesafe ve o köye gideyim teravih namazına dedi. Niye kılmıyorsun camide? Bizim hoca biraz yavaş kılıyor dedi. O daha hızlı kıldırıyor. Dedim kaç dakika fark ediyor? 7-8 dakika fark ediyor. Hadi 10 dakika derim dedim. Peki ne kadar sürüyor köye gitmen? 25 dakika. Dönmen 20-50 dakika. Bakınız camiden 10 dakikaya çıkmak için 50 dakika yayan yürüyor. Ona razı böyle. Razı. Yeter ki camide 10 dakika az kalsın. Az kalsın. Muhteremler, peygamber her şey buyurmuş. Peygamberin muhteremler. Münafık camide ne gibi? Kettayri fil kafesi. Kettayri fil kafesi. Münafık camide kafesteki kuş gibi. Kuş, doğada yaşayan kuş. Hür yaşayan bir kuş. Yakalanıp kuş kafese kondu mu, kuş ne yapar? Boyuna kafasını vurur, yaralar, maralar, kafes onu sıkar, sıkar. Halbuki kafes onun bedenine göre belki 50 katı büyük hacim olarak ondan. Ama ona kafes dar gelir, sıkılır. Mümin de kessemeki fil mai. Mümin de balık suda durduğu gibi. Balık sudan bıkar mı? Bıkmaz mı muhtemelenler? Hatta balık kazayan böyle bir dalga malga onu bir kıyıya vursun, zavallı balığını çırpınır, çırpınır, kendini suya atacak. Suya atladı mı, balık oh rahatlar. Onun canı suda. İşte bakın muhteremler, hep ölçü bize bunlar. Eğer bizler camileri seviyorsak, bir cami sıkmıyorsa, camide huzur buluyorsak, Allah'a şükredelim, elhamdülillah, müminiz muhterem. Hatta mesela insan bazen gezmeye gider başka yerlere. İş icabı, gezmeye gider insan. İstanbul, şurası, burası, burası. İnsan gezerken tabii bunalır. Hele yazın, sıcakta insan bunalır, sıkılır, daralır falan şey yapar. O anda eğer o kişi gerçek müminse bir camiye ziyarete falan girdi mi daha kapıdan girerken bir oh çeker böyle. Rahatlar bakın. Ölçü bu muhtemelen. Rahatlar böyle. Bir cami girerken, insan cami girince oh şey bir rahatlıyorsa, elhamdülillah o kişi mümini kâmil muhteremdir. Yani camide sıkılma bakınız. Allah'ı unutmamak. Mevla buyuruyor, Nesullâhe, onlar Allah'ı unuturlar. Unuttular. Hatta fil-i mazi, Allah'ı unuttular onlar. Hiç münafık Allah hatırlamazlar, hatırlamazlar böylece. Yani Allah'ın emrini, haramını falan hiç hatırlamazlar. Allah'ı zikretmezler böyle işte. Nasıl zikrederler? İşte Allah'a ısmarladık falan bu şekilde böyle işte. Allah kolaylık versin falan böylece. Yani bir lafın gelişi böyle. Lafın gelişi böyle. Allah'ı hatırlamazlar bunlar. Fenesiyehüm. Ama bakın cezasına. Buradaki fe, buna deniyor fa-i cezaiye. Şimdi Allah'ı unutan kişi ne oluyor? Allah ona unutma muamelesini yapıyor. Fenesiyehum. Allah onları unuttu. Allah da unutmuyor Celle Celaluhu. Onları Allah-u Teala da unutma muamelesini yapıyor. Nedir bu? Allah'ın rahmeti ondan kesiliyor, kesinti geliyor. Hidayet yok, rahmet yok, feyiz yok, ruhsal zevk yok, manimiyet yok. Muhteremler, çoktur yaşantı gerçekte aslında böyle şey. Yani eğer bir kişiden haşa, o ilahi rahmet kesildi mi? Koptu mu insan oradan? Allah korusun, çok ama çok zor, çok zor yaşandı. Evliyullah, şöyle buyuruyor muhtemelen evliyullah, şöyle buyuruyor evliyalar. Biz diyorlar, dünyada her şeye katınız diyor bak, evliyullah bunu söylüyor. Biz dünyada her şeye katınız diyorlar. Her şeye sabrederiz, ama Allah'ın rahmeti, Allah'ın muhabbeti, Allah'ın o feyzi kalbimizden kesildi mi, ona dayanamayız, o zaman çıldırırız diyorlar. Onu tadan, onu tadan değil mi? Ne diyor Yunus Emre Hazretleri, Yunus Emre? Cennete bahsediyor da bak, cennete bahsediyor da, tarif ediyor. İsteyene versen anı, bana seni gerek seni diyor. Yani cennet hiç kalıyor böyle. Eğer bir kişi o Allah'ın Celle Şanı Mevlamız'ın bir muhabbetini, aşkını, sevgisini, o manevi feyiz, ruhsal zevkleri bir insan bir tattı mı, o kişiye cennet bile hiç kalıyor. Hiç kalıyor böyle. Hiç kalıyor. İşte demek ki kim Allah unutursa Allah ona unutma muamelesi yapıyor. Dünyada feyizsiz, ruhsuz böyle şey. Allah korusun, taş gibi, kalbi taşlaşıyor. Mevlam buyuruyor kalpler hakkında, kel hicare, ev eşyede kasba hatta Mevlam buyuruyor. Ev eşyede kasbe. Hatta Mevlam onların kalpleri taştan daha katı Mevlam buyuruyor. Taştan daha katı kalpleri böyle şey. Onun için namazı kılsa, yani bir hatır için, gönül için, neyse bir camiye girse bile böyle, zerre kadar namazdan bir tane alamaz böyle. Alamaz, tabi kalbi de taş gibi. Hatta Mevlam biliyor, taştan katı kalbi ne olur? Gönül ruhsuz, onun için sıkılır, namaz onu sıkar. Namaz onu sıkar böyle şey. Bu dünyada, bir de kabir var ama ölüm var. O da ölecek ama. Onlar da ölüyor. Herkes ölüyor. O zaman ne olacak? İş o zaman zor. O zaman zor işte böyle şey. Ya. Kabre girdi mi? Yalnız kaldığı anda. Oğlu, evladı, kardeşi, artık komşusu, kimlere varsa hepsi ne yapıyorlar? Üzerine ancak toprak atıyor en son. Toprak. Avuçta, kürekte toprak atılıyor üzerine böyle şey. Ya düzeltiliyor, süsleniyor, müsleniyor, bir şey yapıyor üzeri. Yapılıyor. Kuldan bu kadar. Yalnız kaldı. İki melek geliyor. Men Rabbüke. Yok, Allah'tan kopuk ya muhtemelen. Yok. Men Rabbüke. Yok. Melekler gidiyorlar. Ondan sonra kim geliyor? Azap meleği geliyor sana edince. Ondan gelir sorgusun bak. Allah azap meleği. Azap meleği ona Rabbim kulak vermemiş, duymuyor. Yani o kadar bağırsın duymuyor melek hiç böyle şey. Ona Mevlam merhamet vermemiş meleğe, yaradığı şu şekilde böyle şey. Azaba gir Allah korusun böyle şey. Tabi mahşede böyle, bir de cehennem var muhtemelen. Cehennem var değil mi? Cehennem var böyle. Allah korusun ya. Cehenneme girecek, yalvaracak. Ne olur ya Rabbi, beni tekrar dünyaya gönder. Kolum geçti, yok fayda yok böyle şey. Neyse fayda yok. اِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ Böyle buyuruyor. اِنَّ الْمُنَافِقِينَ İşte münafıklar, hum onlar, el fasikun. Onların her biri fasık. Yoldan çıkmışlardır onlar. Aşırı azmışlardır, yoldan çıkmışlardır böyle buyuruyor. Bir de Mevlam arkadaş şimdi onların azabı Mevlam buyuruyor. وَعَدَ اللّٰهُ الْمُنَافِق۪ينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَعَدَ اللّٰهُ Allah vaat ediyor ama şimdi. Münafık erkeklere, kadınlara. وَالْكُفَّارَ وَكَافِرِلَرَ de. Bakın burada وَالْكُفَّارَ münafıktan sonra geliyor bakınız. Yani münafıklar Allah korusun kafirden daha tehlikeli. Daha tehlikeli. Onlara Mevla neyi vaat ediyor? Nâre cehennem. Onlara vaat bu işte ahirette. Cehennem ateşi. Başka yok onlara. Cehennem ateşi. Hem de halidîne fîhâ orada ebedi kalmak üzere. Orada ebedi kalıcı olduğu halde Allah onlara vaadi ilahi nedir? Allah korusun cehennem ateşi böyle. Daha cehennem yaklaşınca o cehennemin uzaktan önce sesi geliyor, sesi. Ne sesi var? Kaynayan suların Gaya deryası var. Dünyanın kaç katı büyüklüğünde Gaya deryası kaynıyor. Simsiyah, korkunç, kötü kokulu, kızgın bir buhar çıkıyor ondan böyle şey. O kaynayan şey böyle şey. Ateş arada infilak ediyor cehennem ateşi. İnfilak ediyor arada bir patlama. Ateşini saçıyor böyle şey. Uzaktan daha onun sesini duyuyorlar daha böyle şey. Sesini duyuyorlar. Tabi ama melekler sevk ediyorlar onları. Zebaniler. Mevlam buyurdu mu zebanilere? Bismillah. Huzuhu fegulluhu simmel cehime salluhu. Hesabı görüldü mü? Mevlam buyuruyor. Tutun bunu. Bekliyor zebaniler. Fegulluhu. İki elini boynuna bağlayın bakalım. Atın onu cehenneme. Hiye hasbühüm. Velâ buyuruyor. Hiye o cehennem. Hasbühüm. Onlara yeter işte. Velâ buyuruyor. Onların dünyada ne yapsın yapsınlar. Dünyadan bir makama gelirim, mülkiye şuna gelir, buna gelir, holdingi olur, efendim yetkisi olur, şu bu olur. Ama muhteremler bir rüya bunlar be. Yani dünyaya aldanmak, bilmiyorum aklım vermiyor muhterem aldananlara yani böyle. Bir insana yakışmıyor yani dünyaya aldanmak. Hele bir insan bir makam mevkiye geldi, yetkisi oldu mu? Zamanla bakıyorsun kabarıyor, hindi gibi kabarıyor benim diyor bu şekilde. Mübarek insan be. İneceksin oradan ama ya. İnesin oradan ya. Yaşın ilerleyecek, yaşlı devren gelecek, hastalığın gelecek, öleceksin, kefeni giyeceksin, kabirde süreceksin. Olacak bunlar ama ya. Bu belirli bu. Geçen baktığım biri bir çiçek almış, çiçekçiden. Anlamış çiçekten de, kıymetli bir çiçekmiş. Pahalıymış yoktan. Onu almış da. Ama üzülüyor. Neye? Bu çiçek çok zaman açmıyormuş. Çabuk geçiyormuş. Bakın muhteremler. Bir çiçek neyse insan da o işte ya. İnsan da o. Çiçek önce tohum toprak altında. Sonra ince filiz çıkıyor bu şekilde. İnce filiz çıkıyor. Yavaş yavaş gelişiyor, büyüyor. Yaprağını veriyor. Tomucu açıyor. Çiçek açıyor. Tam açılıyor. Rengarenk, hayat saçıyor, koku saçıyor ama bir duraklama dönemi sarı. Gerileme dönemi kuruyup gidiyor. İnsan buna ne farkı var ki? İnsan da böyle işte muhtemelen. İnsanlar rahminden böyle dünyaya geliyor. Çiçek filiz gibi böyle. İnsan doğan çocuk gözü görmez, kulağı işitmez muhtemelen. El ayağı tutmaz. Yavaş yavaş büyüyor, gelişiyor, güçleniyor, tam gençliği en zirvesine geliyor. Bir duraklama. Derken gerileme dönemi başlıyor, yaşlı döneme geliyor ve ölüm gidiyor insan bu şekilde. Yani hayatın sonucu belli muhtemelen, belli bu şekilde böyle. Yani buna hayata bile bile göre göre aldanmak, bunun için insanın bence akılsız olması lazım diyorum ben. Benim aklım vermiyor buna. Yani akıllı bir insanın bunu gördüğü halde böyle, göre göre. Biz önce 100 sene, 300 sene, 1000 sene yaşayanlar var değil mi? İşleyen nice imparatorlar, krallar, şahlar, derebeyleri, şunlar, bunlar. Ne oldu muhtemelen bu şekilde? Ne oldu değil mi böylece? Sarayda gitti, kefende gitti, bedeni çürüdü, kemiği çürüdü gitti bu şekilde böylece. Niye aldandı dünya acaba onlar? Değer mi aldanma değmedi şimdi bu şekilde? Bunlara göre göre aldanmak işte bu şekilde. İşte Mevlam buyuruyor, hiye hasbühüm, işte onlara o cehennem yeter onlara, yeter onlara cehennem. Yani nasıl bir azap türü varsa hepsi cehennemde var, hepsi var cehennem. Ve le'anehumullah, bir Allah onları lanet edi. Ve lehum azabim mukim, onlar cehennemde sürekli azap var. Şimdi gelmişler müminlere muhteremler. Mevla buyuruyor. Bu sayfada bir karşısında bu. Müminler. Tevbe suresinde Mevla buyuruyor. Bismillah. Vel mü'min vel mü'minat. Vel mü'minüne vel mü'minat. Mümin erkekler, mümine kadınlar. Nedir mümin? Amene yü'minü'den geliyor. İman eden, edici. İnanacak, inanan. Yani imanın şartlarına ama kendi görüşüne göre değil. Efendim ben böyle inanıyorum. O iman değil ki. Allah iman o değil bu şekilde. Kur'an ne diyorsa, Resulullah ne diyorsa, Kur'an ve sünnetin ışığında, düsturunda inanmaya inananlar Allah mümin diyor. Bağlılığım evliyaya bağlı. Nedir bunlar? Bunların bazısı bazısının, yani bunların biri birinin velisi, bak, velisi. Evliya, bazı. Evliya, velinin çoğu. çoğulu. Bunun tekili veli gelir. Bunun için evliya deriz bazı kişiler, evliya. Vardır böyle insanlar. Tabii. Nedir bunlar? Evliya demek, Allah dostu demek. Ya, o makama gelmiş. Evliya demek, Allah dostu demek. Şimdi genelde muhteremler evliya denince aklımıza ne geliyor? Aklımıza geliyor, keramet aklımıza geliyor. İşte havada uçmuş, işimde kalbindeki bilmiş, şunlar bunlar. Bunlar mühim değil muhteremler. Bunlar mühim değil bunlar. Evliya nefsini yenmiş, nefsi amarasıyla savaşmış, güreşmiş yıllarca nefsinle. Onun isteğini vermemiş nefsine. Onu Allah'a yol kul etmiş bu şekilde. Yani Allah dostu olmuş evliya. Mevlamız buyuruyor, mümin erkekler, mümin kadınlar, bunlar hepsi yani kardeştir. Bunlar birbirinin nesidir? Velisi, dostudur. Veli bir de şu anlama geliyor, mesela çocuğun velisi vardır. Efendim filanın velisi kim? Efendim benim velisi. Ne demek bu? Yani şunun her şeyine o sorumlusu böylece. Çocuğun yemesi, içmesi, okulu, her neyse terbiyesi, ondan sorumlu kişi, velisi böylece. Demek ki müminlerin birbirinden de sorumlu, birbirinin velisi, birbirinde dostu, yani birbirinde samimi müminler seviyorlar. Peki ne yapma gerekiyor şu böyle olunca? يَمْرُنَا بِنْ مَعْرُوفِ Emri maruf yaparlar birbirlerine, birbirlerine emri maruf yaparlar birbirlerine. Şimdi muhteremler, mesela bir kişi, bir resmi dairede bir işi var. İş o işte ama biraz karmaşık iş. Oraya gir, buraya gir, şu lazım, çok lazım. Bu iş yapmış geliyor, bir diğer mümin karşı oraya gidiyor. Ne der? Gerçekten müminse, onu seviyorsa, kendi yorulmuş ya, kendi çok hoşmuş ya, ona yardımcı olur. Ne diyorsun? Falan yere gidiyorum. Peki ama şu işi yaptın mı bak, değil mi? Şunu tamamladın mı, işte pul yapıştırdın mı, şunu yaptın mı, bunu yaptın mı, şu yer bırakın tamam mı? Bunlar tamam da öyle git oraya der. O da ne yapar bundan? Tabii sevinir değil mi? Allah sana razı olsun der bu şekilde. İşte emr-i maruf işte bu muhtemelen bakın bu şekilde. Bu. Madem ki mahşerdeki mahkeme kübra gideceğiz, orada hesaba çekileceğiz, bizi ne yapıyor şimdi Müslüman kardeşim? Bizi yardımcı oluyorlar değil mi? Bak kardeşim, bir mahkeme kübra var. Mahşer yerinde Allah kulunu sorguya çekecek. Önce namazdan da başlayacak. Ama kardeşim bak namaz sakın bırakma. Namazı kılmak farz. Namazı vaktini kılmak da farz. Ama vaktini geçirme birbirlerine. Bir kız mesela bir açık maçım geziyor da hanım ve komşusu mesela yakının bakını. Aman kızım ne yapıyorsun sen? Allah korusun bak mahşer var. Allah bunu haram kılmış. Buna söyler muhteremler. Nasıl ki dünyada söyleniyor? Dünyada söyleniyor. Şimdi bazen muhteremler trafikte, yolda mesela radar olur bazen. Ya trafik kontrol ediyor. Genelde ne yapar? Şoförler işaret verirler farlarıyla bu şekilde böylece. Yani dikkat et diye. İşaret verirler bu şekilde. Gelenlere karşıdan. Yani bak trafik var diye. Yani tabi onun için bir tehlike. Ceza yiyecek. Biz de bunu ne yapalım muhteremler? Biz de bunu dinde bu sinyali verelim biz de karşı gelenlere. Nereye diyorsun? Efendim işte filan düğüne. Ama sakın ha gitme bak. Orada haram şu var bu şekilde böylece. Nereye diyorsun? Filan yere diyorsun. Ama sakın gitme. Orada şöyle günah var böylece. İşte muhteremler, müminler birbirini kollayacaklar muhteremler. Müminler birbirine samimi karış olacaklar. Birbirine kenetecek müminler. Kenetecekler böyle. Aman filan bir eksiği kalmasın, bunun noksanı kalmasın, kalmasın diye. Ve münkere ne ederler? Ve yukumune salate ve melabili müminler namazdan güzel kılarlar. Yani birbirlerine maruf-ı emir, nehy-i münker yaparlar birbirlerine. Aman şu haramdır. Şimdi mesela bir hasta, bu terimler, hastalığı yaşamış, hastanede yatmış, uzun bir tedavi görmüş, iyileşmiş biraz her neyse. O hasta yeni yakalanan kişiye bu hemen tavsiye eder. Hemen tavsiye eder. Bak sakın ha, şunu şunu yeme bak, şu işi yapma, şöyle yapma, buna bak çok zararlı der. Şimdi şunu şunu kullan, şunları kullan der. Ben kullanım iyi oldum der. Sevdiği kişiye böylece. Açık da bunlar muhteremler. Yani İslam'da bahane yok İslam muhteremler. İslam bahane yok böylece. Mutlaka demek ne yapıp yapacağız. Yalnız bunda bir hassas bir denge var bu işte muhteremler. Allah'ın emrini söylerken, yani kişiyi böyle hayra teşvik ederken yanlış da tebliğ etmeyelim böyle. Şimdi bazı kişiler böyle kulaktan duyma, hurafeler böyle, bidatler çok halk arasında var. Efendim şu günahmış, şöyleymiş, efendim şu yapsa namazın kabul olmuyormuş, böyle basit şeyler kulaktan duyma, ama bunları aktarmayalım muhtemelinde, bunu değil bu şekilde. Yani iyi bildiğimiz meseleleri, halk arasında çok ama çok bidat var, bidat çok halk arasında, ne de bir uydurma, asıl olmayan şeyler. Abdestte, gusülde, efendim, şunda bunda. Bir gün bir kadın geldi bana, köyde komşum benim muhteremden. Dedi ki, yarı kırkta ne yapacağız bir şey dedi. Yarı kırk, ne yapacağız? Hiç duymamıştım, ilk duydum. Dedim ki yarı kırk, gelin doğum yapmıştı da 20 olmuş. Yani kırk diyorlar ya kadına, kırk kırk diye bir şey var bu şekilde böylece. O konuda ayrı tabii, asıl konuda gerçi de. Bir nefasla ilgili o, kanla ilgili o 40. Bakın ne dedi? Yarı 40'ta ne yapacağız? Yarı 40'ta. Yani ne okumak lazım? Ne yapmak lazım? Ben duymadım yarı 40'ta bir şey böylece. Aslı yok bunun bir şekilde böylece. Yarın bir de 4'te bir 40 çıkıyor o zaman. Yarı 40 derken bu 4'te bir 40 çıkıyor. Onu çıkıyor bu şekilde böylece. Yani böyle şey yok muhtemelenler. Efendim işte çocuk doğdu mu mutlaka çocuk mevdi yapacaklar. Yapmasa olmaz. Yapmasa olmaz muhteremler. Bunlar uydurma muhteremler be. Uydurma bunlar bu şekilde böyle bir şey. Diyor efendim çocuğa beşik koyuyorlarmış da bir de beşik ilacı da varmış. Özel ilacı da varmış da bu şekilde. Kim çıkarmış bunları? Bilmiyor muhteremler. Bir gün bir yerde mevlüt okunuyor. Mevlüt okunuyor. Tam böyle karşı değiliz muhteremler. Yazan Süleyman Şah Hazretleri muhterem kişi, Evlullah yani kendisi böyle. Uluca imamıymış kendisi yani. Sözler çok güzel. Peygamber ediyor. Güzel. Ama bir gün bir yerde mevlüt okunuyor. Amin Hatun'un sonuna gelindi. Geldiği alkış kanadeye, revan diye. Ayağa kalkılıyor ya. Bir kişi ayağı ağrıyormuş, kalkamıyormuş zavallı. Tabii kalkmadı. Herkes Kalksana herkes. Kalksana. Bakın muhteremler. Biraz sonra cemaat namaz kıldı orada. Oturup kıldı. Oraya kimse kalk namazı demedi. Şimdi adı cemaatimiz bakınız. Yalnız namazda kıyam farz. Farz namazın o da. Sünneti bile değil bu. Yalnız namazda kıyam farz muhterem. Namazda kıyam farz. Mevlüt okurken ayağa kalkmak orada nedir? Bidat işte bu muhterem. Yok böyle bir şey. Kim çıkarmıyor bu şekilde böylece? İlla ayağa kalkacaklar. Hele kalkmasına bakan biri. Bir de el bağlıyorlar. Bu daha bidat muhteremler. El yalnız namazda bağlanır. Bunda bir şartı var bu şekilde. Eğer orada bir meslum bir şey varsa, yani okunması gereken bir sünnet farz varsa el bağlanır. Mesela rüküde ayağa kalkıyoruz. Kalktık rüküde ayağa kalktık. El bağlamıyoruz. O bir şey okumadı işte ona bir şey. Yani namazda bile ancak okunan bir şey varsa, farz, vacip, sünnet okunan bir şey varsa o zaman el bağlanır. Bir şey okunmuyor, el bağlanmaz. El bağlanmaz. Kalkıyor efendim mevlüte, kıbleye dön, efendim ondan sonra elini bağla. Ben sen namaza mı girdin sen, ben namaza mı girdin bu şekilde böylece? Zararı var mı? Bidat onun zararı var tabii. Olur. Nasıl olabilir? Bir insan aşık olur peygambere de, O anda peygamber doğmuş, o aşka gelir. Ama kulağını dinlemiştir, anlamıştır. O anda işte peygamber sevgisi vardır da bir cezbe girer, ayağa kalkar. O başka bu şekilde böylece. Yoksa bir ne dinle bir şey yapıyor bu şekilde böyle. İşte muhteremler, böyle en umarım yaparken de ne yapalım böyle? Bilinçli yapalım bunu bu şekilde böyle işte. Yani söylediğimiz söz nedir? Bu farz mı? Vacip mi? Bu sünnet mi bu? İslam adabı mı bu? Nedir bu? Nereye isnat ediyor? Hangi kaynağa dayanıyor? Bunları bilelim. Bidatları da yaymayalım din diye. Yani din aslan çıkmasın. Din hurafe olmasın böyle. Din tertemiz kalsın din. Mevla buyuruyor ve bunlar namazını kılarlar gerçek müminler. Ve yukimune salate. Bakınız hangi ayete gelse gelsin mutlaka hemen arasında namaz geliyor. Namaz, namaz, namaz muhtemelen bakınız. Yani dinin direği, müminlerin miracı, kalbin, gönlün tacı, peygamberimizin gözün nuru, namaz. Namaz geliyor. Müminler namazı da nasıl kılarlar? Güzelce kılarlar böyle. Bak namaz kılarlar ama namazı müminler güzelce kılarlar. Nasıl güzel? Şöyle özene özene şöyle tatlı tatlı namaz kılarlar böyle şey. Tanıtır okurlar. Acele etmeden yavaşça okurlar. Böyle rükûnü, secdesini böyle huzuru ala ala. Hatta böyle doymadan yani böyle. Doymadan böyle kana kana böyle namazı kılarlar. Ve yutûne zekâte. Müminler zekât da verirler Mevlam buyuruyor. Zekât da verirler bak, müminler. Bu da nedir? Mali ibadet. Diğeri bedeni ibadet. İman, mümin olmak imanla bağlı. Kalple bağlı. Ondan sonra bedenle bağlı namaz, bir de mali ibadet, zekât. Tamamen 40'ta birisi yani de bu farzdır. Tabi onun dışında Allah için bir şey verirler. Peki verdiği ne oluyor? Bir gün böyle iki namazını mütakip bir yerde cemaat dışına çıkmışlar, cami dışına oturmuşlar orada. Aralarında bir zat varmış. İbrahim Ethem Hazretleri, meşhur evliullah, padişahını terk eden. O da aralarına varmış. Sohbet ediyorlar. O çevrede bulunan, herkesin tanıdığı, bildiği çok yoksul biri geliyor. Aşırı yoksulmuş, onu cemaat biliyormuş, tanıyormuşlar. Geliyor, çok sıkılmış, daralmış, artık gelmiş. Cemaat öyle yapıyor, şeyen lillah. Allah için bana bir şey verirsen veriniz böylece ama utanır ve kendisi yapıyor. Tekrar bildiği için bir şey yapmaya çalışıyorlar. Hazreti Ethem Hazretleri, o da veriyor ama o ne yapıyor? Hem parasını o fakire veriyor. Hatta bir de şöyle bir şey yapıyor muhteremler. İbrahim Ethem Hazretleri verirken böyle tutuyor parayı. Öbürleri fakirleşmiş ya, fakir eli, öyle böyle parayı koyuyorlar üstten. İbrahim Ethem Hazretleri parayı böyle tutuyor, fakir üstten alıyor. Neden? Hadis-i şerif var ya, üstteki el, alttakinin daha hayırlı. Üstteki el, altının daha hayırlı. Yani İbrahim Ethem Hazretleri, o fakir benden daha hayırlı. Yani kendi tevazu yapıyor, ben de aşağıyım, o benden daha hayırlı diye böyle parayı veriyor. Bu parayı alıyor, avucuna alıyor. Fakir parayı alınca, başla fakire dua etmeye şimdi. Allah senden razı olsun be. Ne yaptın buraya bak geldin. Allah sana cennetini ve Allah affetsin. Bunu dua ediyor. Şimdi cemaat şaşırıyorlar. Ya İbrahim, oraya ilk defa geliyor Hazretleri de. Ya İbrahim, fakir, yoksul, bize geliyor el açtı, dilendi. Biz ona verdik. Onun bir dua etmesi lazım. Yok öyle değil, böyle değil. O değil, böyle değil. Eğer o şu anda buraya gelmesi idi, bizim cebimize paralar cebimize kalacaktı, duracaktı. Ölürsek bu akşam arkadan düğüne kalacaktı. Ama ona Allah razı olsun bak, buraya geldi. O ahiretin postacısı, hem fahri postacı. Şimdi bizim paramızı aldı, onu ahirete götürüyor bak. Ahirete gitti onlar, ahirete gitti bu şekilde. Onu Allah razı olsun diyor. Aldı bizim malımızı, Onu ahirete postsuz yaptı, taşıdı oraya bu şekilde böyle buyuruyor. İşte muhteremler, Allah için, din için vermek nedir? Ahirete göndermek, ahirete göndermek. Bir örnek vereyim maddi olarak, akıllı kalması için azı cemaatimiz. Mesela bir kişi yabancı ülkeye çalışmaya gitti. Çalışıyor orada. Biliyorsunuz gidenlerin bazısı orada yoldan çıkar, kazanan yer orada böyle. Sıra buraya gelir, sürünür gider. Diyelim ki yabancı yere gitti, ülkeye gitti, dürüst çalıştı. Arama şuraya buraya gitmedi. Ne yaptı? Kazandığı parayı Türkiye'ye bir gönderiyor. Ama anne babasına, ama kardeşine, onun adına gönderiyor. Şimdi ne diyor parayı gönderirken? İşte kardeşim, sen bana bir arsa bul da, bir arsa alsan bana, güzel bir arsa. Peki, arsa alınıyor. Yine parayı gönderiyor. Kardeşim sen bana güzel bir bina bakın buraya. Bina da yapıyor, işte alt dükkan olsun, şu olsun, bu olsun, hepsi yapıyor. Hatta eşeği al diyor, aldırıyor. Sonra tabii oradan işte emekli oluyor neyse Türkiye'ye geliyor. Geldiği zaman bakıyor ki gerçekten çok güzel geniş bir arsa almış, alınmış parasıyla. Güzel bir köşktaş kurulmuş, içi döşemiş, dayanmış, efendim, eşyaları hazır, bahçesi güzel, çiçeği ağaçlara yetişmiş, hep yetişmiş. Bu ne yapayım? Şimdi seviniyor. Ya orada parayı ben yeseydim diyor. Şimdi buraya gelince kirada sürünecektim diyor. Şimdi aynen böyle bak muhteremler. Aynen bu şekilde böyle işte. Ahirete gittiğimiz zamanda buradan oraya ne göndermişsek onlara da hazır. Ne göndermişsek değil mi? Bakacağız elhamdülillah değil mi? Cennete köşkler, saraylar, hatta muhteremler, aziz cemaatimiz, ağaçların, yaprakların, meyveleri bile ibadete bağlı, ibadete bağlı bakın bu şekilde. Ona bağlı böyle şey. Kişi ne kadar ibadet yapar, ne kadar buradan bir şey gönderirse oraya, ne kadar buraya gönderirse, orada her buradan giden şey, onun adına, onun namına yapılıyor orada. Yapılıyor muhteremde. Yapılıyor. Buradan gidecek bakın elhamdülillah, yani girdi mi, değil mi bakacak, bu köş kimin? Köşler, melekler. Benim bu köş, evet senin. 70 kat. 70 kat. Her katı 70 daire böyle şey. Hem de öyle betonarme kalıp malıp yok orada böyle şey böyle şey. Altın, yakut, zümrüt, inci, mercandan beri şeffaf işlenmiş. Yani aklı hayale gelmeyen başka bir köş böyle şey. Her köş doyalı taşalı, yatakları, şeyleri, cennet ipekleri, her tarafı, tarası, o tuğba ağaçları, göz kamaştıran şeyler. İşte demek ki öbür tarafa da göndermek, birbirine gönderirler. Ve Resulü'ye ve mümine Allah'a, Resulü'ne itaat ederler Mevlam Bey'e. Allah Teala ne buyuruyorsa ala resyan başlığına. Peki ne buyuruyorsa Peygamberimiz? Şimdi bazen hep yapıyoruz muhteremler, hep yapıyoruz da bunu ya. Efendim bu sünnet be diyoruz değil mi böylece? Yani bu sünnet, yani yapması olur diyoruz. Ne demek sünnet? Sünnet demek Peygamberimiz o işi yapmış. Ya da Peygamber bu işi yapın demiş bizlere. Yani Allah'ın Resulü, Peygamber Aleyhisselam Hazreti Peygamberimiz bize bunu yap ümmetim diyor. Neden yap diye bizlere? O da yine bizim yararımıza ama. O da yine bizim yararımıza. Yararımıza. Haşa, yani Peygamber'e yap derken bize şefkatli bir Resulullah, biz acıyarak bizim için bizi yaramızı yap derken onu haşa küçümseme sünnet demek, yani bu da hakikat nazara dönüyor böyle. Yani hakikat ehli yönü kişi için bu da çok kaba bir şey muhtemelen. Bunun için elimizden geldiği kadar böyle farzı da, vacibi de, sünnetleri de böylece. Sünnetleri de yapma çalışayım inşallah. Ülaike işte bunu yapanlar seyirhamühumullah. Allah bunda ileride rahmet edecektir. Bir Allah'ın rahmeti cennet ve cemalullah muhteremler işte. Allah rahmeti böyle. Bu da sinle geliyor. Seyrhamühumullah. Allah bunlara ileride, hem bu da sin yakın için, sefi uzak için gelir. Bu da sine geliyor. Allah bunlara yakında rahmet edecektir. Yakında. Bu tabi daha ölüm anında başlıyor böyle. Ölüm anında başlıyor. Azrail Aleyhisselam canımızı almaya geldiği zaman gözden perde kalkıyor muhtemelen. Herkesin. Kafirine kalkıyor gözden perde. Ona kalkıyor böyle şey. Ne görüyor kişi? Kazandığı yeri görüyor. Dünyada ne kazandı? Ne kazandı dünyada? Ona gösteriliyor bak. Eğer cennetse Mevlam buyuruyor. Bak kulum. Bak seni ben yarattım. Sen bu dünyaya aldanmadın. Dünyada geçici olduğunun farkına vardın. Uyanık oldun. İşte bak yerin. Ben senden razıyım. Kul o anda bir cennete bakacak. Tabii gözü kamaşacak muhtemelenler. Cennetin kokusunu duyacak. O koku ruhunu besleyecek ruhunu böyle. Kokusunu duyacak ve cenneti görecek böyle gündüğü bakacak cennete. O cennete bakarken Hazreti Azrail Aleyhisselam Hazretleri ruhunu alacak ama bu kişi öldüğünü fark etmeyecek bir muhtemelenler. Onun için bazı insanlar bakarsın gözü açık böyle hafif bir gülümser böyle. Öyle gözü bir noktaya kalmıştır böyle gözü. Diker gözüne. Öyle sevinçli, sürurlu, yüzünden belli olur. Öyle o hale gider böylece. Öyle göze bakar, aşağı gözüne öyle sevinçli bakar. Elhamdülillah kazanmış böylece. Kazanmış. Tabii aksi bir Allah korusun böylece. Dünya aldanmış işte değil mi böyle? Dünya aldanmışsa Allah korusun. İşte 3 gün, 5 gün dünya muhteremlerde. Sonra emin olun muhteremler. İnsan dünyada yaşamak ise de, yani daha böyle konfor, lüks veyahut insan böyle nefsani, yani şehvetine düşkün olup kişiye böyle haram ayrı ayırmadan ben dünyada yaşayacağım dese bile yine elinde değil ama yine. Yine elinde değil muhteremler. Bir de kader meselesi var ya. Kader meselesi var. Ben bir aile biliyorum muhteremler. Aile, genç aile. Bunların bir de çocukları vardı. Küçük kız çocukları vardı. Genç aile. Ama ikisi de Allah'a inansız böylece. Paralar var, zenginler. Kendilerinin efendim bir dünyada yaşayacağız. Birkaç sene öyle bir ilgilendim böyle, şey yaptım böylece. Hiç ama hiç yanaşmıyorlar böyle. Bir dünyada yaşayacağız efendim. Gençiz biz, yaşayacağız bu dünyada. Gelme tozma. Allah korusun muhteremler. Çocukları bir trafik kazasından gidiverdi çocukları. Trafik kazasında. Bir öldü, yıkıldılar. Yıkıldılar. Ne eğlence, ne gülebilirler. Onlar da yıkıldı sarımda. Gittiler ona sarımda. Yani dünyada bir insan haşa ahireti unutsa, insan Allah'ı unutsa, efendim her imkanım var diye, efendim dünyada yaşayacağım dese de, yaşayabilecek mi ama? Yok, yok muhtemelen. Yok. Çocuğuna bir hastalığı gelir, insan kendine bir hastalığı gelir, efendim en lüks arabası, hatta özel şoförü var, çok deneyimli şoförü var efendim, çok güzel şoförü var ama karşısına gelen arabadan çarptı ama ya. Bir muhtemelen ya. Çarptı araba. Ne oldu? Sakat kaldı kişi. Yaşayacaksın ama sıra bu trafik kanunu muhteremler, trafik kuralları bakan bakan tanımıyor. Kim tanımıyor muhteremler böyle şey ya? Kaza geldi mi geliyor bu şekilde. Allah korusun. Beyin de sakat kalıyor. Efendim ayağı da kesiliyor, kol da kesiliyor bu şekilde. Kesiliyor bu şekilde. Yani din insan ben dünyada ile yaşayacağım dese, imkanım da var dese ama yaşaması gene eline değil ama muhteremler. Elinde bu şekilde böyle şey. Ölüme daha da engel olamıyor ölüme muhteremler. Ölüme engel olamıyor böyle şey. Allah'ın koyduğu düzen kural. Kim buna karşı gelebiliyor ki? Kim bunu değiştirebiliyor ki? Kim bunu değiştirebiliyor ki? İnnallâhe azizün hakim. Allah Teala Mevlam Celle Şanühü azizdir, hakimdir. Aziz, izzet sahibi ki dilediğini yapar, güç, kuvvet. Kimse engel olamaz. Kim olamaz. Ya. Mevla ne diliyorsa onu yapacak. Dünyanın süper gücünün başkanı, programı var, uçakla bir yere gidecek. Gidemiyor. Hava muhalefeti bak. Uçak kalkamadı. Bir sis bastırdı koyu ses. Kalkamadı bak tamamen. Ya. Ani hastalandı. Der hastaneye kaldırırlar. Bakın muhteremler, bir insan dünyanın süper gücünün başkanı da olsa, aciz mi aciz, hava muhalefetini değiştiren bakın, bir sisi kaldıramıyor böyle, bir şey gücü yetmiyor böylece, bir şey gücü yetmiyor. Uçağı arasında yere düşüyor, efendim tersine bildiriyorlar, uçak düşüyor. Ama kim ne yapar ki? Uçak düşüyor, tamam bakarsın o kadar. Muhteremler, İnnallah azizün, ancak Allah aziz. Aziz, izzet sahibi, güç sahibi ki, öyle güç ki, hiçbir engel tanımayan güç muhtemelenler. Güneş de Allah'ın emrinde öyle dönüyor. Yörüngesi var bence, yörüngesi var. Vel kamere kaddernâhü menâzile, bak ben muhtemelen. Vel kamere kaddernâhü menâzile. Ay adam mezin takdir ettik bak. Ayda her akşam nasıl olacak böyle şey. Yıldızların, dünyanın, bütün galaksilerin, bütün kainat, zerreden bile küreye kadar Allah'ın kesin emri hakimi hükmünde. Hükmünde böylece. Allah aziz işte muhteremler. Ne mutlu Allah'a kul olabilsek muhteremler. O Allah'a kul olabilsek, Allah kulundan yeter işte muhteremler. Hakimin, Allah hakimdir. Hüküm, O'nundur muhteremler. Allah ne hükmederse, O olacak böylece. Bunu kimse değiştiremez. Şimdi muhteremler, müminlerle ilgili ayet-i kerime var bir tane daha burada, cennet ilgili ama tabii bu geç kalacak şimdi, geç kalacak. Zaten sonuç belli muhteremler, sonuç zaten belli. Yani bizler Allah'a itaat etsek yine şanıyor. Peygamber itaat edersek, zaten elhamdülillah Allah'ın rahmeti sonsuz muhteremler. İnşallah Mevlam nasip eder, cennet cemali inşallah. Lillahi Teala Fatiha.